قال رحمه الله تعالى: ولما أقبل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهم جلوس، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. ففعلوا وقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. فالتفت سعد للناحية التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت. فقالوا: نعم. فالتفت إلى الجهة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وعلى من هناك ذلك؟ وهو غاض طرفه لجلالا. فقالوا: نعم. فقال: فإني أحكم أن تقتلوا الرجال وتسبوا النساء والذرية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد، لأن هذا جزاء الخائن الغادر. ثم أمر بتنفيذ الحكم فنفذ عليهم، وجمعت غنائمهم فكانت ألفا وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع وألفي رمح وخمسمائة ترس وحجفة. ووجد أثاثا كثيرا وآنية وأجمال النواضح وشياها. فخمس ذلك كله مع النخل والسبي للرجال ثلث الفارس وأعطى النساء للراجل ثلث الفارس وأعطى النساء اللاتي يمرضن الجرحى. ووجد في الغنيمة جرار خمر فأريقت. وبعد تمام هذا الأمر انفجر جرح سعد بن معاذ رضي الله فمات رضي الله عنه وأرضاه. كان في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين، وقد كان له العزم الثابت في جميع المشاهد التي تقدمت الخندق. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه كثيرا وبشره بالجنة على عظيم أعماله. وعقب رجوع المسلمين إلى المدينة تاب الله على أبي لبابة بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلتوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقد عاهد الله أن يهجر ديار بني قريظة التي حصلت فيها هذه الذلة. وبتمام هذه الغزوة راح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب. وسيأتي للقارئ قريبا اليوم الذي يعاقبون فيه. نعم. ولما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم جلوس، وكاتي ألبوفيكا سعد بن معاذ ومتومه صلى الله عليه وسلم نما صحبة ذاكي نهل يكوى واو مكا، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. سمامينيكم ويندية بناوينو كمترمش. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. سمامينيكم ويندية سيدي وينو كمترمش. ففعلوا وكفاني هيبون. Itajuzu kama mtu kumsaidia kiongozi au mtu mwenye kuhitajia, pengine ni mgonjwa, ukasimama kwenda kumteremsha, kwenda kumsaidia, jais. Kwa hiyo Saad bin Muadh alikuwa amejeruhiwa katika vita vya Khandaq na jeraha kule, amepakizwa katika ngamia wake, ameletwa sakashafika, akawaambia watu katika Ansari, katika Aus: simameni mkamteremshe sayidi wenu. ففعلوا وكفانيا وقالوا له نوكا من بيا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم حقيقة متومة والله صلى الله عليه وسلم amekutawalishia wewe jambo la wale uliokula nao yamini ili uhukumu kwao, jambo lao limetawalishwa kwako, umeachiwa wewe, wewe ndio utoa hukumu kwao. Waqala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam uhkum fihim ya sa'du, hukumu kwao ewe Sa'd, toa hukumu. Faltafata Sa'du للناحية التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم akageuza uso Saad radhiallahu anhu upande ambao hakuwepo katika upande huo mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم waqala, na akasema alaykum ahadu Allah wa mithaquhu, iko juu yenu ahadi ya Allah na kiaga chake au na ahadi yake madhubuti, anna al-hukma kama hakamtu, kwamba hukumu litakuwa kama nitakavyo hukumu. Yani nipeni ahadi na mithaq na agano madhubuti kabisa kwamba hukumu mtakubaliana hukumu kama nitakavyoitoa. Faqalu na'am, wakasema ndiyo. Faltafata ila aljihati allati fiha ar-rasul, akageuza uso kwenda upande ambao uko yuko katika upande huo mtume sallallahu alaihi wasallam, akamgeukia mtume sallallahu alaihi wasallam upande wake. Waqal, na akasema Sa'd ibn Mu'adh wa ala man huna kadhalik, na juu ya wale waliokuwa hapa vile vile. Wa huwa ghadhum tarfahu ijlalan, na hali ya kuwa ni mwenye kufumba macho yake, ni mwenye kuinamisha macho yake kwa ajili ya kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikawatazama huku, jamani, mko tayari na hukumu nitakayotoa na niahidi kwamba mtaikubali? Ndio. Afakaje kwa upande wa mtume swalla Allahu alayhi wasallam, lakini akiwa ameinamisha macho yake chini na huku pia. Ha, qalu na'am, akasema sawa, ndio. Faqal, akasema Sa'd ibn Mu'adh, inni ahkum an taqtulu ar-rijal, hakika mimi natoa hukumu au nina hukumu kuwaua wanaume wote, wanaume wote wa Bani Quraidha wauliwe. Watasbu nisaa wa dhurriya, na muwafanye watumwa wanawake na watoto wadogo. Hukumu aliyoitoa, muwafanye, muwafanye mateka, muwateke wanawake wao na watoto wadogo wawe mateka, hao wanaume wote muwafyeke vichwa vyao. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, laqad hakamta fihim bihukmi Allahi ya Sa'du, umehukumu wao kwa hukumu ya Allah. Ewe Sa'd, ewe Sa'd, umewahukumu wao kwa hukumu ya Allah. Hivi ndivyo Allah alivyotaka kuwahukumu hao, wahukumiwe hao. Lianna hadha jazaa'u al-kha'ini al-ghadir, kwa sababu haya ndiyo malipo ya mwenye kufanya khiana. Maneno haya al-kha'in wal-ghadir ina maana moja, mwenye kuvunja ahadi, mwenye kufanya khiana. Haya ndiyo malipo ya mwenye kufanya khiana, mwenye kuvunja ahadi. Kwa maana kwa pale mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha hukumu ile ipitizwe, ipitishwe, waangaliwe wote walio baligh, wakatwa vichwa vyao, walio chini ya bulugh ambao hawajafikia baligh wakawa wamekuwa pembeni. Miongoni mwao ni nani? Sahaba mmoja ametupokelea hadithi na sema kwa sauti, nani? Ibn Abbas. Sijasikia vizuri, Ibn Abbas au nani? Na hiyo sauti, idha qulta fa asmi, nani? Hadithi ziko katika Umda mliohifadhi, hakuna Al-Quradhi huko. Kuna sahaba aitwa Al-Quradhi. Nani hiyo? Ajabu jambo. Wa min ajaib, ajaib jamma. Nani hiyo? قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محمول. الدفاع بالمن يكو من جنة من زمزة الكويب وابا أكابونا سيتقوي من بام آما من بام أجاب بس أم جاكو سكي صحابة يوتي جالك ليش القراضي وسيد بن خضير سي القراضي سيم يهود بس من الجليل. ثم أمر بتنفيذ الحكم فنفذ عليهم كيش أكامريش كبتشو حكم أكبتشا جوياهم وجمعت غنائمهم أو وجمعت غنائمهم زي كسان ونغوير زاو فكانت 1500 سيف na zilikuwa panga 1500 mapanga yale ya kivita 1500 wa 300 dirhi na nguo za chuma 300 wa 1000 rumhi na mikuki 2000 wa 1000 rumhi na mikuki 2000 wa 500 tursin wa jahafa na ngao 500 na kufia za chuma. Jahafa ni kufia za chuma. Wawajada athathan kathira, na akapata samani nyingi. Samani ni kiswahili, sio thamani. Thamani ni kitu mbali, samani ni kitu mbali. Samani ni furniture, magodoro, vitanda, sio makochi, vitu gani vitu samani. Furniture. Thamani ni thamani ya kitu. Sawa. Kwa hiyo akapata samani nyingi, mfani cha nyingi, waani na vyombo, vyombo vya udongo, vya kaure na vinginevyo na vitumia, wa ajmalan na wadhiha, na ngamia wenye kunyosheleza maji. Ndipo kazi yao wao ngamia hao ni kunyosheleza katika mashamba yani. Wameshaandaliwa, wamefungwa vifaa, wakipita wananyosheleza katika mashamba. Tuna wadhiha. Wa ajmalan na wadhiha, na ngamia wenye kunyosheleza maji, washiaha نبوزنا كندور وشياها نبوزنا كندور فخمس ذلك كله مع النخل والسبي أكفيجا ومفungu متان وفيت ومجنة متين دنا متكا أكوابيجا مفungu متان متان أكوابيجا مجنة مفungu متان للرجلي ها كمان يكتمبيا كمان يكتمبيا كمبو يعني ولا أسكاري أبغى لكم كتمبيا كمبو سس للرجلي si kwa mtu mwenye kutembea kwa miguu na jamu yake ni rijali ya atuka rijalan watakujia wewe hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu wa ala kulli dhamirin najua kila mnyama aliyekonda kwa rijalan kama ilivyokuwa ni wingi wa rajul basi pia ni wingi wa rajil mwenye kutembea kwa miguu kwa kuna wale wanajeshi wanaotembea kwa miguu akapewa lirajil ثلث الفارس akapewa mwenye kutembea kwa mguu moja ya tatu ya mwenye kupanda farasi kama huyo atapata 30 aliyepanda farasi atapata 30 yule aliyetembea kwa mguu atapata 10 sawa kama yule kapata 3 yeye atapata 2 kama mwenye kutembea mwenye kupanda farasi amepata 12 aliyetembea kwa mguu atapata 4 ndio thuluthi ثلث كثير ها هو akagawa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam wa a'ta an-nisaa allati yumarridna al-jarha akawapa wanawake ambao walikuwa wanawatibu majeruhi pia akawapa wa wajada fil ghanima jirara khamrin jirara khamrin, na alipata katika ghanima, katika ngawira, mitungi ya pombe, vyombo vile vya pombe, fa uriqat, ikamwagwa, kwa sababu wale ni walevi. Sasa na mitungi yao imehifadhi tembo, pia ikamwagwa. Wa baada tamami hadha al-amri, na baada ya kutimia amri hii, jambo hili, infajara juruhu Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, famata radiyallahu anhu ardhahu, lilipasuka jeraha la Sa'd ibn Mu'adh. Alikuwa amejeruhiwa sehemu kubwa, ametengenezwa vizuri, amefungwa, lakini likapasuka lile jeraha. Famata radiyallahu anhu wa ardhahu, akafa radiyallahu anhu ardhahu. Kana fil ansari ka Abi Bakr fil muhajirin, alikuwa Sa'd ibn Mu'adh kwa ansari ni kama Abu Bakr katika muhajirin. Waqad kana lahu al-azmu thabitu fi jami'i al-mashahidi, na hakika alikuwa ana yeye azma yenye kudhibiti. Waqad kana lahu al-azmu thabitu, alikuwa ana yeye azma yenye kudhibiti. Fi jami'i al-mashahidi, katika vita vyote. Allati taqaddamat al-khandaqa, ambavyo vilivitangulia vita vya Khandaq, alikuwa ni mtu yuko sawa sawa. Wa kana alayhi salatu wassalamu yuhibbuhu kathiran, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimpenda sana. Wabasharahu biljanna, na alimbashiria pepo. Ala adhimi a'malihi, pamoja na ukubwa wa amali zake, au juu ya ukubwa wa amali zake. Kawa ala pamoja ya kwa maana ya maa, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, wayastajilunaka bisayyi'ati qabla alhasan wa qad khalat min qablihim almathalat. Afikaje vipi? Inna rabbaka ladhu maghfiratin, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnas ala dhulmihim. Maksudia hapo, hakika mula wako ni mwenye msamaha kwa waja wake, kwa watu, pamoja na dhulma zao. Ala dhulmi, pamoja na dhulma zao. Kwa hiyo hapa anasema ala adhimi a'mali. Kwa hiyo katika ile hadithi wale al-ashara al-mubashsharuna bil janna, katika hadithi moja tumsikia kuna Sa'd pale ametajwa, sio Sa'd ibn Mu'adh alikuwa yule, na Sa'id ibn Zaid, sio ndio? Kwa hiyo amebashiriwa janna. Ndio tumalizie tu swali sasa. Wa aqiba rujui almuslimina ila almadina, na baada ya kurejea waislamu Madina, taba Allahu ala Abi Lubaba radiyallahu anhu, Allah akamkubalia tauba Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir radiyallahu anhu, biqawlihi, wa qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa akharun, na wengine, i'tarafu bidhunubihim, waliukiri makosa yao. Na wale wengine waliukiri makosa yao, khalatu amalan saliha, waliuchanganya amali njema, wa akhara sayi'a, na nyingine mbaya, walifanya mambo ambayo si mazuri, wachanganya. Asallahu, hakika Allah, asa kwa maana ya hakika, asallahu an yatuba alayhim, hakika Allah atawakubalia toba wao. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma, mwenye kurehemu, mwingi wa kusamehe, mwenye kurehemu. Rahim ina taaddi, Arrahman inasufilisha ile dhati yake, kwamba kuna maana imtila, lakini Rahim ina taaddi, mwenye kurehemu. Ghafur, mwingi wa kusamehe. Rahim, mwenye kurehemu. Waqad ahada Allah an yahjura diyara bani Quraidha, na hakika alimwahidi Allah kuhama miji ya bani Quraidha, allati, miji ambayo, hasalat fiha hadhihi zalla, imepatikana katika miji hiyo kuteleza, huku kuteleza kumepatikania katika miji hiyo. Unasema baadhi ya wanachuoni kwamba ilikuwa ni baada ya siku sita, na pia inasemekana kwamba kwa ajili yake yeye imeteremka kauli yake Allah, ya ayuha alladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kwamba kwa ajili yake kuna kauli hiyo, kwa sababu Mtume sala salam hakumwambia, alimwambia ile hukumu aliificha kwake, kwamba bani Quraidha wasijue yeye atahukumu nini kwao. Kwa hiyo kitendo cha kuwaambia kwamba ni kuchinjwa, akaonyesha kwa mkono wake, ni kama anafichua siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa ni jambo baya lile. Haya, wabitamami hadhihi alghazwa, na kwa kutimia vita hivi, araha Allahu almuslimina min sharri mujawarati alyahudi, aliwapumzisha Allah waislamu, araha Allahu almuslimin, aliwapumzisha Allah waislamu min sharri mujawarati alyahudi, na shari ya kufanya ujirani na mayahudi, alladhina ambao taawadu alghadra walkhiyana, wamezoea kufanya kuvunja ahadi na kufanya khiana. Taawadu, wamezoea alghadra, kuvunja ahadi, walkhiyana na kufanya khiana. Walam yabqa illa baqiyatan min kibarihim, sawa hiyo au illa baqiyatun, lam yabqa illa baqiyatun, sawa, kwa sababu ni mana msemi istithna yani mufarrad, sio, lam yabqa illa baqiyatun, si ndio hivyo? Nani unasema? Unasema walam yabqa illa baqiyatun au illa baqiyatan bidham birrafi, birrafi kwa sababu naqis, kwa sababu ni mufarrad. Walam yabqa illa baqiyatun min kibarihim, hawakubakia ila wachache katika wakubwa wao, bi khaybara, walioko huku Khaybara, ma ahliha, pamoja na watu wake, wa hum alladhina kanu sabab fi itharati alahzab, na wao ndio walikuwa ni sababu, kanu sababa fi itharati alahzab, na wao ndio walikuwa ni sababu ya kutifua vile vikosi, yani kuvichochea, wa sayati lilqari qariban alyawm alladhi yuaqabuna fihi, na itamjia msomaji hivi karibuni siku ambayo wataadhibiwa ndani yake. Itakujilia habari ya watu wa Khaybar na wao Mayahudi wakabaki wachache huko Khaybar, illa baqiyatun min kibarihim bi Khaybar ma ahliha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Haya, tutushike na haya.